Kwa hivyo walmuslimuna ma'a rasulillahi kathirun, na waislamu waliokuwa pamoja na mtume sallallahu alaihi wa sallam walikuwa ni wengi, mpaka nafikia kusema Ka'b la yajma'uhum kitabun hafidh yuridu bidhalika diwan, hakiwezi kuwadhibiti wao. Na maana yake, maana yake hapa, hakiwadhibiti wao kitabu chenye kuhifadhi, kwa maana daftari au faili lenye kuandika idadi ya wapiganaji, hilo lilikuwa hakuna. La yajma'uhum hakiwakusanyi wao kwa kudhibiti idadi yao kitabun hafidh, kitabu chenye kuhifadhi. Asema yuridu bidhalika diwan, anakusudia kwa kauli hii yale mafaili ya kuwadhibiti wapiganaji. Na hili alikuja kulianzisha Umar bin Khattab radhiyallahu anhu katika utawala wake, ilikuwa wapiganaji wamesajiliwa, wanajulikana, hawa ni junuti, na wanapotoka vitani mafaili yanahakikiwa kwamba wametoka wangapi katika walioamriwa na Amirul Mu'minin kutoka, nani hayupo. Mambo ya diwani yalikuja wakati katika utawala wa Umar, lakini katika wakati wa Mtume alayhi salam ilikuwa hakuna jambo hilo, kundi tu kubwa, lakini wala hakuna daftari lolote ambalo limefanyaje, limewadhibiti. Kaabu anasema, qala Ka'b, amesema Ka'b, faqalla rajulun yuridu an yataghayyaba illa dhanna anna dhalika sayakhfa bih ma lam yanzil fihi wahyu min Allah ta'ala. Anasema faqalla rajulun, maana yake hapa hakupatikana mtu yoyote, ndio maana yake hapa. Faqalla rajulun, hakupatikana mtu yoyote, yuridu an yataghayyaba, anataka kujificha na hii vita, kwa maana asiende, illa dhanna, isipokuwa atadhania mtu huyo, kwa maana atayakinisha, anna dhalika sayakhfa bihi, kwamba jambo hilo litafichikana kwake yeye, ma lam yanzil fihi wahyu min Allahi ta'ala, muda wa kuwa haujateremka kwake yeye wahai kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Yani mtu ambaye anataka kujificha alikuwa hana wasiwasi kwa ule wingi wa jeshi, anaweza akajificha na hana shaka kwamba hawezi kujulikana, labda ushuke wahai kumwangaza, lakini kikawaida hivi kwa macho hawezi kujulikana. Ndio maana yake, faqalla rajulun yuridu an yataghayyaba, hakupatikana mtu yeyote ambaye anataka kujificha asiende vitani, illa dhanna, isipokuwa alidhania, bimaana aiqana, anna dhalika sayakhfa bihi, kwamba jambo hilo litafichikana kwake yeye, kwa maana litamficha, alikuwa anayakinisha hili, ma lam yanzil fihi wahyu min Allah ta'ala, muda wa kuwa haujateremka kwake yeye wahyi kutoka kwa Allah ta'ala. Sasa anaendelea Ka'b anasema, wa ghaza rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam tilka alghazwa, akapigana mtume sallallahu alaihi wa sallam vita ile, hina tabat athimaru wadhilal, kwenye kipindi ambacho yalikuwa mazuri matunda na kivuli. Kwa maana vita hii ilitokea wakati wa kiangazi, wakati wa jua kali, kipindi ambacho matunda yameiva, watu Madina ni kula matunda tu, na ni kipindi ambacho pia kile kivuli kinakuwa kitamu, kwa sababu kiangazi si jua kali, kila mmoja anapenda nini? Apenda kivuli. Wakati kama huu kivuli hakina mpango, kwa sababu kipo tu. Sasa kama una mti wako waringa nao haka ana maana kila anayetembea si masika, hii hali ni nzuri, lakini kiangazi mabaraza yote ya majumba huku ni maeneo mazuri watu wanayapenda kupumzika. Sasa vita hii ilitokea kipindi ambacho matunda yamekuwa mazuri na kivuli pia kinapendeza. Anataka kusema kwamba yani palikuwa pana vishawishi vya mtu kubakia Madina. Kama una imani mchezo mchezo uendi huko Tabuk. Maana sasa hiyo safari ni ya kwenye jua. Mnakata majangwa. Madina huku tende zimemwagika na matunda mbalimbali. Alafu sasa ni kipindi ambacho kivuli kinafurahisha. Na huku ndio kwenye nyumba za kuuza kujikinga na jua, ndio kwenye mashamba yenye vivuli. Na ndio maana wanafiki hawakwenda. Hawakuwa na imani ya kuwapeleka. Mambo ya kidunia haya yaliwashawishi kwa sababu hawana imani ya kweli, walibaki. Alafu wakasema uongo. Na wakaumbuka. Kwa hivyo nasema wa ghaza Rasulullah sallam tilka al-ghazwa hina tabati thimar wa dhilal. Alipigana Mtume sallallahu alaihi wa sallam vita ile wakati yamekuwa mazuri matunda na kivuli. Kisha Ka'b anasema fa ana ilaiha as'aru ay amilu wa ashtahi, na mimi kuvielekea hivyo viwili vilivyotajwa hivyo, kupenda penda matunda na kivuli kivuli, ni mtu ambaye nina hobi, nina mili huko, napenda vitu hivyo. Yani kama nilikuwa nataka kubaki ningebaki kwa sababu ya mambo haya. Asema fatajahaza Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam walmuslimuna maahu, akajiandaa Mtume sallallahu alaihi wa sallam na Waislamu wakiwa pamoja naye. Asema watafiktu aghdu likai atajahaza, na nikaanza sasa, nikawa sasa natoka asubuhi aghdu, narauka. Unajua kurauka? Narauka asubuhi asubuhi likai atajahaza, ili nijiandae na mimi kupita pita masokoni huko kununua zati, masurufu ya safari au al-asliha. Anasema watafiktu aghdu likai atajahaza maahu, na ikawa na mimi ninatoka pia asubuhi kwa ajili ya kujiandaa pamoja na Mtume sallam. Fa arji'u wa lam aqdi shay'an, narudi nyumbani na sijatimiza chochote, sijanua kitu. Yani kama nilikuwa naenda nazunguka alafu narudi. Unzur sidq, angalia ukweli anaozungumza Ka'b kwenye tukio lake. Wa aqulu fi nafsi, na ninasema kwenye nafsi yangu, kwa maana najiambia mwenyewe, ana qadirun ala dhalik in aradtu, mimi ni mwenye kuweza hili jambo, yani naweza nikanunua vitu nikajiandaa nikiwa ninataka. Lakini nini hii kujivutavuta? Yani mwenyewe anajiambia nikitaka kujiandaa naweza. Sasa mbona ninakwenda ninarudi hakuna nilichofanya? Asema falam yazal yatamada bi hatta istamarra bin nas aljidd. Asema iliendelea hivi, falam yazal iliendelea, yatamada bi ay yatamada bi alwaqt, unajivuta au unaweza kusema unavutika kwangu mimi wakati unapotea bure. Hatta istamarra bin nasi aljiddu, mpaka zikaendelea kwa watu juhudi, ikawa watu sasa tayari wamenunua masurufu ya safari, watu wamejiandaa, yani zile juhudi za almasir kwa ajili ya kutoka kwa watu wengine tayari zimekamilika, mimi bado ninajivutavuta. Basi asema fa asbaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghadian, akapambaukiwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akiwa ni mwenye kwenda sasa vitani. Ghadian ay yakhruj fi awal an-nahar, kwa maana akiwa anatoka mwanzoni mwa mchana. Wal muslimuna ma'ahu, na Waislamu wakiwa pamoja naye. katika safari hii, asema Ka'b, walam aqdi min jihazi shay'an, na sijatimiza katika maandalizi yangu chochote. Asema thumma ghadautu, kisha nikaenda tena masokoni huko kutafuta maandalizi asubuhi asubuhi. Faraja'tu, nikarudi. Walam aqdi shay'an, na sijatimiza chochote. Falam yazal yatamada bi, uliendelea wakati unavutika kwangu mimi. Hatta asra'u ay hatta sabaku, mpaka wakaenda wapiganaji na wakawa wamefika mbali. Yani ilikuwa lengo la Ka'b, mara nyingine anaona ngoja niende nijiandae, alafu niwatafute niwafuate nyuma, kwa sababu wako ambao walikuwa wanafanya hivyo. Watu wamemtangulia kwa masaa au kwa siku moja, anapata habari, anajiandaa, anatoka na utafuta msafara. Sasa Ka'b yeye wakati uliendelea kurefuka, hatta asra'u yani sabaku sabqan ba'ida, wakatangulia mbali huko, wakaenda mbali. Watafarata alghazu, nyie mnayo tafarata pia aywa ay wataqaddam, alfarat wataqaddum. Watafarata alghazu, alghazu na vikakaribia vita, kwa maana wamekaribia kufika huko. Fahamamtu an artahila fa udrikahum, Ka'b anasema nikakusudia mimi nisafiri ili niwadiriki niwakute. Faya laitani fa'alt, e laiti wangu, laiti ningelifanya hivi mimi, ingekuwa ni kheri kwangu lao ningelitoka nikaenda. Asema faya laitani fa'alt, laiti yangu ningelifanya, kwa maana lam af'al, sikufanya, sikutoka kuwafuata. Thumma lam yuqaddar dhalika li, lakini kisha halikukadiriwa hilo kwangu mimi la kutoka. Fatafiqtu idha kharajtu fi nnas, ikawa sasa Ka'b kabaki Madina na waliobaki bila kwenda vitani. Asema fatafiqtu idha kharajtu, ikawa sasa ninapotoka mimi, fi nnasi kwa watu, baada khuruji rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, baada ya kutoka mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yahzununi anni la ara li uswatan, inanihuzunisha kwamba simuoni mimi simuoni kwangu mimi mfano, sioni man aqtadi bihi, simuoni mtu ambaye nitamwiga, kwa maana yuko kama mimi na amefanya nilichokifanya. Yahzununi anni la ara li uswa ay qudwa, ikawa inanihuzunisha kwamba mimi simuoni kwangu mimi wa kumwiga aliyefanya nilichokifanya, jambo hili kanipa huzuni. Asema illa rajulan maghmusan alayhi fi nifaq, isipokuwa mimi nitamuona mtu ambaye ametuhumiwa juu yake katika unafiki. Yani sioni Madina ila majinafiki tu, kila nikiangalia nani aliyebaki, mnafiki yule, mnafiki yule. Baadhi yao walikuwa wakiwajua, isipokuwa kama nikiona mtu ni mtu ambaye maghmusan ay muttahaman, aliyetuhumiwa juu yake kwa unafiki, au rajulan mimman adhara Allahu ta'ala min adh-dhu'afa, au nitamuona mtu ambaye ni miongoni mwa wale ambao amewapa udhuru Allah ta'ala katika watu wadhaifu, ima wagonjwa au watu wazima kibaru sini, ndio ambao ninawaona wamebakia Madina. Kwa hivyo hii hali ilikuwa kimuumiza sana. Kisha sema walam yadhkurni Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam hatta balagha Tabuk, na hakunitaja mimi Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam mpaka alipofika Tabuk, pale ambapo alipiga kambi. Faqala, Mtume akasema wa huwa jalisun fil qaumi bitabuk, hali ya kuwa yeye amekaa kwa watu katika eneo la Tabuk, kakaa na watu wake pale. Mtume sallam akamkumbuka Ka'b akasema ma fa'ala Ka'b ibn Malik, kafanya nini Ka'b ibn Malik, kwa maana jambo lake likoje? Auliza Mtume kama anasema yu wapi, na hii yaonyesha kwamba Ka'b alikuwa na nafasi kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, hakuwa mtu wa nyuma nyuma. Wafikiria katika jeshi la watu 30,000 alafu unakumbukwa, kwa maana ni mtu wa mbele. Mtume akamkumbuka, mbona simuoni Ka'b? Naona faqala rajulun min bani Salama, na inatamkwa Salima kwa fathi ya lam au kwa kasra. Akasema mtu mmoja katika bani Salama, na huyo alimnanga kwelikweli, ya Rasulullah habasahu burdahu wanadharu fi itfaihi, ee Mtume wa Allah, yamemzuilia yeye mavazi yake. Alburdan ni alizaru warida, ni ile nguo ambayo inavaliwa sehemu ya chini kuanzia kiunoni kushuka na ile ya juu, yani mavazi ni kumstiri mtu kwa ufupi. Kwa hivyo huyu bwana anasema ya Rasulullah, ewe Mtume wa Allah, habasahu burdahu, yamemzuilia yeye mavazi yake, wanadharu fi itfaihi, na kumemzuilia yeye kutazama uzuri wake. Ndio maana yake hapa, kwa sababu al-itfan kama wanavyoeleza watu wa lugha ni annahiyatani min al-unuq, ni hizi pande mbili za shingo, na mara nyingine hutamkwa pakisemwa itfa ar-rajul, pakusudiwa jamalahu, ule uzuri wake. Kwa hivyo amebakia akijipamba pamba tu huko nyumbani, kuvaa nguo nzuri na kuogaoga. Allahu musta'an. Faqala lahu Mu'adh ibn Jabal, wale masahaba wengine wanamjua Ka'b, akasema kumwambia huyu mtu min bani Salam, akasema kumwambia yeye Mu'adh ibn Jabal, bi'sa ma qult, jambo baya sana ulilosema wewe. Wallahi ya Rasul Allah, Mu'adh anasema sasa, na apa kwa Allah, ewe Mtume wa Allah, ma alimna alayhi illa khaira, sisi hatujajua kwa Ka'b isipokuwa ni khair. Yani Muadha hakuridhika na majibu ya yule bwana, yani ndivyo, yani Ka'b yuko kwa Madina anafanya mambo hayo, haiwezekani. Unaona hadithi na faida hii hapa, kuna kutetea heshima ya Muislamu kwa kitu ambacho wakijua. Basi Ka'b anasema fasakata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Mtume akanyamaza, kutia tahaliki yoyote, kanyamaza. Fabainama huwa ala dhalik, baina ya yeye alipokuwa katika hali hiyo, yani Mtume sallallahu alaihi wasallam, raa rajulan, alimuona mtu mmoja, ay raahu min baid, kama unavyoeleza Shurah, alimuona kwa mbali. Raa rajulan, alimuona mtu mmoja, mubidan, akiwa amejigubika maguo, kavaa nguo zake gubi gubi, yazulu bihi sarabu, ay yanqati'u bihi sarabu, yanakatika kwa kumtazama yeye mangati. Unayajua mangati? Unapokuwa unatembea barabarani, ima ni barabara ya lami au hata ya vumbi iliyonyooka vizuri, wakati wa jua kali, unapoangalia kule mbali unaona kama maji, si ndio? Zile ndio asarab, mngati yani. Sasa huyu bwana alikuwa mbali, anaonekana kwa mbali kiasi ambacho kimtazama mpaka yale mangati uyaoni tena, yani yuko mbali sana. Kuna balaghat katika hadithi hii. asema yazulu bihi as-sarabu ay yanqati'u, yanakatika kwa kumtazama vile alivyo mbali. As-sarabu ay yanqati'u bihi as-sarabu min al-bu'd. Maneno haya ameyasema al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala katika sharhi ya Sahih Muslim. Haya, faqala Rasulullah sallam, akasema Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na wanasema shurah, katika hali ya kutamani, kun Aba Khaythama, kuwa wewe unayekuja ni Aba Khaythama. Yani Mtume katamani kwamba yule ajaye yule awe Abu Khaythama, kama vile amwambia kuwa wewe unayekuja ni Aba Khaythama. Faidha huwa Abu Khaythama al-Ansari, ghafula ikawa yule bwana ndiye mwenyewe Abu Khaythama al-Ansari. Mtu bora sana huyo. Wa huwa alladhi tasaddaqa bisa'i tamri hina lamazahu almunafiqun, na huyu Abu Khaythama ndio yule ambaye alitoa sadaka kwa pishi la tende ule wakati ambao, katika kile kipindi ambacho walimkejeli wanafiq. Mnaifahamu ile hadithi eh? Alipokuja Abu Khaythama na pishi lake la tende anatoa sadaka baada ya Mtume kuhimiza watu kutoa. Fajaa bisa'i tam, akaja Abu Khaythama na pishi lake la tende, fatasaddaqa bihi, akatoa sadaka kwa Mtume sallam. Yale majinafiki yamekaa kule pembeni yasema inna Allah la ghaniyun an sa'i hadha, Allah subhanahu wa ta'ala ni mwenye kujitosheleza na kuhitajia kijipishi cha huyu bwana, vijitende vinne umeambiwa Allah na haja navyo, ajiuri eh? Haya, hawakuishia hapo wanafiki. Yule anayekuja na kingi, hadha murai, kujionyesha tu maria tu, haya hayo jizigo lote ile watu sadaka siria hizo. Wanafiki watu wabaya, mpaka zikaja aya alladhina yalmizuna almutawwi'ina min almu'minina fi sadaqat walladhina la yajiduna illa juhdahu fayaskharuna minhum sakhira Allahu minhum. Alayat alladhina yalmizuna almutawwi'ina min almu'minin fi sadaqat, wale ambao wanawabeza wale wenye kutoa sana. Almutawwi'in ni wale wenye watoaji hasa katika waumini, wanawabeza kwenye sadaka. Walladhina la yajiduna illa juhdahum, na pia wanawabeza, wanawabeza wale ambao hawapati isipokuwa juhudi zao ndogo. Juhudul muqil, juhudi ya asiye na kitu. Wamekaa pale wao, kazi yao kuwabeza tu na kuwakejeli. Fayaskharuna minhum, ikawa watu wao tabia yao wanakaa pale kuwadharau watu hawa. Sakhira Allahu minhum, Allah amewadharau kabisa hawa. Yani raddul fi'l, katika ambao aya hii iliwatetea ni Abu Khaythama na pishi lake la nini, la tende. Hadithi tamu, nataka muendelee, lakini wakati hauruhusu. Ni saa nane hii dakika 15, kwa tutaishia hapa. Kun Aba Khaythamata faidha huwa Abu Khaythama al-Ansari wa huwa alladhi tasaddaqa bisa'i tamri hina lamazahu almunafiqun wa ila hadha alqadri kifaya. Mpaka hapa itatosha, tutakuja kuendelea na hadithi yetu hii katika darasa inayofuata siku ya kesho insha Allah ta'ala. Kisha tukifika mwisho wa hadithi, tutajaribu kuorodhesha baadhi ya fawaid muhimu sana ambazo zinapatikana kwenye kisa hiki cha Ka'ab, na maulama wamezitaja nyingi sana. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka.